I'm but mama high. Would you move best of best of my tata buan? Nang ganun lang at kahit saan. Moment na gilabin, umahihirapang at malabong may tumapat. Sa pag-ibig kong mainit, basta tanghaling kapat. Kaya sabihin mo sa buong mundo, ipagkalat mong pagmamahal. Bang tumatagal, nahihirap ng pawawala. Kahit gano'ng kadami pang alam ko lalaki na kasama mo palagi, yeah. Babalik ka rin sa'yo, baby, pagka pumatak na yung ating gabi. Masasabayan ang kanta mali man ang nakasama ka, baby. Nagtataka lahat para kang nasira ng bahit, yeah. Asinta naging tabing, yeah. O kasinta ang tinatawagan ka at atensyon na hinihingi. Humihingi na ng pag-ibig mo sa'kin, pinipilit ang bawat sandaling libre mo, di matanggi na ang pagmamahal. Udi mo basta-basta matatagpuan. Nang ganun lang at kahit saan. Moment na gilabin, umahihirap ang kat. Malabong may tumapat sa pag-ibig kong mainit, basta tanghaling tapat. Kaya sabihin mo sa buong mundo, ipagkalat mong pagmamahal. Bang tumatagal, nahihirap ang kat ng pawawala. Hindi makalimutan yung araw na katabi ka sa unan. At kung pwede ako nawala kang mahanap na iba na kagaya ko. Ang pagmamahal, udi mo basta-basta matatagpuan. Nang ganun lang at kahit saan. Moment na gilabin, umahihirap ang kat. Malabong may tumapat sa pag-ibig kong mainit, basta tanghaling tapat. Kaya sabihin mo sa buong mundo, ipagkalat mong pagmamahal. Bang tumatagal, nahihirap ang kat ng pawawala. Bumabalik, eto na naman.